jedyne 15 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce mamy teraz do czynienia z trzecią falą pandemii, mówi premier Mateusz Morawiecki. W Portugalii gwałtownie rośnie liczba ofiar śmiertelnych COVID-19. Zatrzymani podczas protestów więzieni są w nieludzkich warunkach, alarmuje rosyjska opozycja. Kolejne 6,5 tysiąca zakażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarło z tego powodu 444 chorych. Od marca, gdy zanotowano u nas pierwszy przypadek infekcji, wykryto ją u ponad 1,5 miliona osób. Zmarło w tym czasie prawie 38,5 tysiąca pacjentów, a wyzdrowiało 1,3 tysięcy osób. Ponad 1,4 tysięcy otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki. Mamy teraz do czynienia z trzecią falą epidemii, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaapelował do Polaków, by mimo zmęczenia jeszcze wytrzymać. W Polsce ona przebiega nieco łagodniej niż u naszych sąsiadów, ale nie można zasypiać gruszek w popiele. Musimy patrzeć na te wiele jednocześnie analizowanych kryteriów i w oparciu o nie podejmować odpowiednie decyzje. Dlatego cały czas apelujemy o to, żeby jakkolwiek wszyscy jesteśmy zmęczeni, zirytowani, sfrustrowani, żeby jeszcze wytrzymać. Premier dodał, że rząd koncentruje się teraz na szczepieniach. 2,269,000 osób zmarło do tej pory na świecie z powodu koronawirusa. Łączna liczba zakażeń to 104 miliony. Monitorowaniem pandemii zajmują się naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa. Najgorsza w Europie sytuacja jest teraz w Portugalii, gdzie gwałtownie rośnie liczba nowych zgonów na COVID-19. W Hiszpanii styczeń był najgorszym miesiącem, gdy chodzi o liczbę nowych zakażeń. Wielka Brytania ogłosiła, że przeszła już szczyt nowych zachorowań w nowej fali wirusa. Spada także liczba nowych zakażeń w Niemczech. Badania naukowców z Oxfordu pokazały tymczasem, że szczepionka koncernu AstraZeneca o 67% ogranicza przenoszenie się wirusa. W Wielkiej Brytanii rozpoczęto też właśnie inne badanie. Eksperci chcą skrzyżować preparaty Pfizer-BioNTech oraz AstraZeneca, by zobaczyć, czy można w ten sposób zwiększyć skuteczność i wyeliminować skutki uboczne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Projekt ustawy o idei dobrowolnego ZUS-u złożył w Sejmie klub PSL Koalicja Polska. Przedsiębiorcy byliby zwolnieni ze składki przez 3 pierwsze miesiące tego roku, mówił lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. PSL złożyło też projekt ustawy dotyczący koncesji na alkohol. Zwolnienie z opłaty koncesyjnej w sprzedaży, w restauracjach, w barach. To jest już działanie też wyprzedzające, mam nadzieję, otwarcie tych miejsc, które powinno nastąpić natychmiast. Dajmy szansę na przeżycie przedsiębiorcom, a oni wtedy utrzymają swoich pracowników. W przeciwnym razie grozi nam upadek firm i zwolnienia pracowników. We wtorek rząd rozszerzył o 9 kolejnych branż pomoc z tarczy finansowej dla mikro, małych i średnich firm. W Urzędzie Miasta we Włocławku kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o podejrzenie nieprawidłowości podczas remontu hali sportowej, mówi Bartłomiej Kucharczyk z referatu dialogu społecznego tamtejszego magistratu. Zakres kontroli obejmuje procedury i realizację decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w latach 2016-2020. No i tak jak przy każdej dotychczasowej kontroli deklarujemy jako Urząd Miasta pełną współpracę z organem kontrolującym, który może liczyć m.in. na wszelką dokumentację. Ostatnio CBA prowadziło kontrolę we włocławskim ratuszu w lipcu 2019 roku. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku sprawdza, czy w czasie remontu nie doszło do działania na szkodę miasta. Rosyjska opozycja alarmuje w sprawie dramatycznych warunków przetrzymywania w aresztach uczestników ostatnich akcji protestacyjnych. Organizacja broniąca praw człowieka Agora zapowiedziała złożenie w trybie pilnym skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Po demonstracjach w obronie Aleksieja Nawalnego policja zatrzymała łącznie około 12 tysięcy osób. Demonstrujących zatrzymywano w trakcie akcji protestacyjnych 23 i 31 stycznia, a także 2 lutego. Areszty, śledcze i komisariaty są przepełnione. W celach przetrzymywanych jest kilkakrotnie więcej osób niż dopuszczają normy bezpieczeństwa. Część zatrzymanych więzionych jest przez wiele godzin w policyjnych autokarach. To nieludzkie postępowanie. Przygotowujemy w trybie pilnym wniosek do Trybunału w Strasburgu, aby zajął stanowisko w tej sprawie, powiedział w Radiu Echo Moskwy szef organizacji broniącej praw człowieka Agora, Paweł Cikow. Działacze rosyjskiej opozycji oraz niezależni dziennikarze publikują zdjęcia z przepełnionych cel. W ich ocenie takie postępowanie policji to jeszcze jeden element represji wobec oponentów Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

10 minut po godzinie 13, ba punktualnie, równiusieńko 10 po 13. Widzisz pan, całą noc nie spałem, żeby tak było, co do sekundy. Pięknie pan to zorganizował, Łukasz Szwed, dzień dobry, i pan Marcin Polski, dzień dobry. Kłaniam się pięknie, witam serdecznie. Panie Marcinie, dzisiaj temat z pieprzykiem, z tego co się domyślam, po... No zależy, że jeszcze gdzie ten pieprzyk wypatrzymy, ale nie bardzo mamy wybór, ponieważ sam parytet wskazuje, że skoro prowadzi dwóch facetów, to trzeba rozmawiać głównie o kobietach. No i tak zwyczajowo chyba jest, że faceci często rozmawiają o kobietach. Właśnie, o czym mają rozmawiać dżentelmeni. O polityce nie wypada, konie to jeszcze nie sezon, pozostają kobiety, które oczywiście zajmują poczesne miejsce w rozrywce, a to w końcu stale forma powtórki z rozrywki. I chciałbym przy okazji, że prezentujemy serial Matriarchat, porozmawiać, jak ten temat kobiecy w naszych piosenkach się rozwija. Zaczniemy może od eksperta w tej sprawie, Wojtka Młynarskiego. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bok brzydąka. Dziewczyny, lubcie wy nas wiosną, oj lubcie. Dziewczyny, krzywdy biednym chłopcom nie róbcie. Niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach wpią chrząszcze. Niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. W utworach z tamtego okresu rzuca mi się w oczy wysoka kultura. Zawsze jeśli się o kimś mówi, mówi się z dużym szacunkiem, nawet jeśli mówi się straszne rzeczy. No to prawda, a muszę powiedzieć, że to jest jedna z chyba z wcześniejszych piosenek Wojtka Młynarskiego, który jak wiadomo debiutował w Hybrydach. Kiedyś zapytałem Jana Pietrzaka, jak to się w ogóle zaczęło. Otóż okazało się, że Wojtek Młynarski nawet nie wiedział jeszcze, że będzie jednym z najlepszych poetów piosenki. Przychodził do Hybryd pograć w karty. A wtedy, na początku lat 60., szefem Hybryd został przedstawiciel aktywu robotniczego z zakładów Róży Luksemburg, Jan Pietrzak. Ja pierwszy, który miał to środowisko warszawskie, no jakoś można powiedzieć, spacyfikować. Tymczasem wszedł, połknął bakcyla i stworzył kabaret hybrydy i właśnie wtedy chyba zadebiutowano programem Wiosna nas pogodzi, z którego pochodziła ta piosenka. Potem z czasem Pietrzak zaczął sam śpiewać, potem ściągnął koftę, lecz bara. No więc takie były początki, efekty znakomite, aczkolwiek układy męsko-damskie nie zawsze bywają tak różowe, aczkolwiek zawsze chodzi o to, żeby były kulturalne. Jakie przykład tej kultury możemy zawsze zaczerpnąć z kabaretu starszych panów? Przeklnę cię. To nie była dziewczyna łatwa, oj niełatwa, i co do tego potrafiła tę rzecz zagmatwać aż do stopnia niesłychanego. A gdy wreszcie zmysłów pociskiem na orbitę mknąłem rozkoszy, pośpieszyły usta jej bliskie ostrzeżenie takie wygłosić: przeklnę cię, jeżeli mnie porzucisz, przeklnę cię, gdy się ku innej zwrócisz, przeklnę cię, jeśli postąpisz podle, dziś się za ciebie modlę, jutro przeklnę cię i twoje wiarowątpliwe, przeklnę cię i twoje z nią potomstwo, przeklnę cię i już się nie obronisz. Wykrakała, oj wykrakała, że sprawdziło się co do słowa, i poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna pałania nowa. Więc do tamtej w żalu i skruszę sam się zgłaszam, smutny szalenie. Bywaj zdrowa, z inną już muszę, a ty zgodnie z twym przyrzeczeniem przeklnij mnie, nie sam jestem winien temu, przeklnij mnie, od dziś się za mnie nie módl, przeklnij mnie, nie mogłem zrobić podlej, niczym mnie nie oblej, a raczej przeklnij mnie, przekleństwo cię pokrzepi, przeklnij mnie, do nosów tylko nie pisz, przeklnij mnie, lecz ubać słowem zbawszem nie wybiórę w teatrze, intymnie już raczej, przeklnij mnie, przeklnij mnie, przeklnij mnie. A żebyś wiedział, przeklnę cię, potem mnie porzuciłeś, przeklnę cię, przeklnij się zwróciłeś, przeklnij mnie. Łazuka i Barbara Kraftówna. Panie Marcinie, kabaret starszych panów w pięknych słowach przemycał czasami naprawdę świńskie rzeczy. No, na przykład piosenka Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. No to było bardzo postępowe jak na tamte czasy. Natomiast muszę wam powiedzieć, że z ogromną przyjemnością posłuchałem tej piosenki, ponieważ zarówno Barbara Kraftówna, jak i Bogdan Łazuka byli, można powiedzieć, etatowymi współpracownikami magazynu 60 minut na godzinę, a w serialu, do którego zaraz przejdziemy, Barbara Kraftówna w dalszych odcinkach odgrywała jedną z ważnych ról. Zresztą powiem szczerze, jak jest zadziwiająca ludzka pamięć. Czy pan wie, że zanim żeśmy do tej piosenki dotarli, żeby ją powtórzyć, wydawało mi się, że śpiewa ją Irena Kwiatkowska. I jakie zaskoczenie, zresztą bardzo, bardzo miłe. Bardzo miłe, a przed nami matriarchat. Dwaj płascy siedzieli w piwnicznej izbie na szczątkach czegoś, co dawno, dawno temu było pamięcią ferytową. Obecnie pokryła to wieloletnia niepamięć i mech wilgotny, gęsty. Słuchaj, Phil. Siedzimy tu już drugi dzień. Tylko nocą możemy wyjrzeć na powietrze. No, twoja siostra chociaż przynosi nam pożywienie... Nie odzywa się ani słowem. A ty byś szczebiotał, wiedząc, że od 3 dni popełniasz przestępstwo, kryjąc pod swoim dachem istotę spoza nawiasu. I tak ryzykuje całą swoją karierę. Jest tutaj znaną osobistością. Oj, jednak nas nie wydała? A mogła? Ha, jest w końcu moją siostrą. Z tego, co wiem o latach wielkiego sufrażu, wtedy nie było litości. Mąż nie mąż. Syn, nie syn? Trudno o tym mówić. Nie byliśmy bez winy. Wszyscy przyklasnęli, kiedy paru naukowców postanowiło wyprodukować drogą genetyczną parę próbnych kobiet przyszłości o pięknych kształtach i prawie całkowicie zredukowanych mózgach. Kiedy niewiasty dowiedziały się o tym, powstał szum. Lizistratą okrzyknięto mieszkankę Paryża, Colette Duval, która wynalazła antyamo. A co to takiego? Pastylki likwidujące uzażywające uczucie miłości. Rozprowadzono je w konspiracji. 11 czerwca, tak, doskonale pamiętam tę datę. 11 rano zażył je miliard kobiet na całym świecie. O cholera! I zaczął się erotyczny szantaż. Oddajcie nam klucze waszych sejfów, waszych kabin dyspozycyjnych. Oddajcie nam władzę. I oddano? Niestety. Zresztą ród męski zniewieściał i osłabł już dawniej. Mięśnie zastąpiły automaty, komputery zabrały wolę, stanowczość, odwagę. Ustępowaliśmy na wszystkich niwach w tempie zawrotnym. Kobiety ograniczyły technikę i w parę lat powróciły do natury. Nie mogliśmy już na to nic poradzić. Dzieci, wyłącznie płci żeńskiej, rodziły się sztucznie. 35 lat temu poczęto wytyczać dla nas pierwsze rezerwaty. Próby buntu stłumiono. O, to draniec. Sam nie wiem, jak z falą uciekinierów dotarłem na nasze pustkowie. Początkowo były nas setki. Najpierw przyszła zaraza, potem susza. Po 10 latach zostało nas 18. Jak żyliśmy my, wychowani w największym dobrobycie, automatyzacji, kulturze na tych uroczyskach. Lepiej nie mówić. Sam zresztą wiesz. 20 lat temu znalazłem ciebie kwilącego w zaroślach. Tydzień temu zostaliśmy tylko my dwaj. Nie wyobrażałem sobie dalszego życia w rezerwacie. Marcin Wolski, Matriarchat, część druga. Mamo, może dzisiaj ja zaniosę im kolację? Komu? Małgosiu, co to za pomysły? Doskonale wiem, że trzymasz tych dwóch płaskich w piwnicy. Co chcesz z nimi zrobić? Ja... A może hodujemy ich na mięso? Ale bardzo cię proszę, przestań się tym zajmować. Mam nadzieję, że nikomu o tym nie mówiłaś. Nie. Pamiętasz chyba, jak się bałaś wtedy, kiedy płascy tu przyszli? Bałam się, ale nie zupełnie. Co takiego? To było takie dziwne wrażenie. Wtedy wieczorem, kiedy ten młodszy dotknął mojej ręki, czułam, jakby mnie ktoś oblał czymś gorącym i nogi mi się ugięły. Ale to było takie miłe. Milcz, dziewczyno, przestań. O Boże, zaraz, zaraz. Coś ci tam masz. Masz. Połknij. Co to jest? Połknij. Antyamo? To, co mama zażywa codziennie przed śniadaniem. Tak. Nie sądziłam, że ty będziesz musiała kiedykolwiek. Połknij i popij. Ale ja popij. Nie chcę. Ja chcę, żeby popij. Znowu było mi tak miło. Mama wie. On miał takie ładne. Takie ładne oczy. Filipie? Słucham. Na Boga, przemówiła. Nie odzywać się, proszę kiedy pan. Ja mówię. Filipie, musicie natychmiast opuścić dom. Na południu są jeszcze zamieszkałe rezerwaty. Tu macie kobiece stroje. No ale... I ogolcie się. A tu są pieniądze. No, ubierajcie się. I nigdy nie wracajcie. W porządku, Zofio. Chciałem ci tylko powiedzieć... Nic nie mów. Chciałem ci podziękować. Idźcie już. I proszę pożegnać od nas córkę. Prędzej. Do widzenia. Ulica, wyłożona pachnącą terakotą, wiła się malowniczo w blasku barwnych kinkiecików. Na każdym skrzyżowaniu znajdowała się wycieraczka do nóg, a przy każdej balustradzie miseczka, ręcznik i mydełko. Ale higiena! Zauważył Ted. Przyjrzawszy się bliżej neonom, mogli zauważyć, że to, co brali za lampiony, było lepami na muchy. A w każdą elewację były wprasowane kulki na mole. Dookoła wszystkie trawniki były wzorowo natapirowane, a krzewy ufarbowano na modny w tym sezonie Bahama Yellow. Niezauważeni dotarli do centrum. Wszędzie panował gwar. Poruszano się wyłącznie pieszo, sprężystym krokiem na 3/4. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Aha, aż trudno było im się przystosować. Z frontonu teatru mrugały zapowiedzi najnowszych sztuk. Płaskie potwory, bestia z rezerwatu. To o nas. Nie przeszkadzaj, Phil. Kupili gazetę. Obok wiadomości o pogodzie były to same rysunki i wykroje. Na rynku, uwagę Phila, przykład dragońskich rozmiarów niewiasta przyglądająca się lustrzanej ścianie ratusza. Zresztą większość elewacji składała się z lusterek, a z rynienek sączyły się rozmaite wonności. Blondyna delikatnie poprawiła makijaż i spojrzała na Phila. Odwrócił głowę. Za późno. Czego pani chce ode mnie? Nie, przepraszam, musiałem się pomylić. Wpadłeś, bratku, jesteś płacki, jesteś mężczyzną. Jestem, nie próbuj mnie zatrzymać. Nie mam zamiaru, Phil. To przecież ja, Hugo. Hugo, cicho! Nie zepsuj mi 40-letniej konspiracji. Nie chciałbym głupio wpaść. Żyjesz tu, w tym upiornym miasteczku. Cie, i to nieźle. Do wszystkiego można przywyknąć, nawet do tych fatałaszków. A wy gdzie się zaczepiliście? I uciekliśmy z rezerwatu. Niemożliwe. 3 dni temu. Cicho! Kto dzisiaj siedzi w rezerwacie? I co, wy tak? Z przekonania? Myśleliśmy, że inaczej nie można. Wiecie co? Wpadnijcie do mnie. Wyprawiam maleńki soirée. Wpadnie szefowa policji Antosia. Nie. Dziękujemy. Cicho, spokojnie. To też nasz Phil. Nie pamiętasz Antka? Zresztą co trzeci na tej ulicy to kryptomężczyzna. Wszyscy udają? Takie czasy. Ale to można nawet polubić. Przepraszam, oko mi się rozmazało. Słuchajcie, ktoś za nami biegnie. Zwiewajmy! Jakaś dziewczyna! Cicho, to Małgosia, 17-letnia córka mojej siostry. Czy ci coś stało? Uciekłam z domu. Co takiego? Wyplułam antyamo, które mi dała mama i w nocy zaczął mi się śnić on. Ted. Ja? Ja nie wiem, co to jest, ale ja chcę być tylko z tobą, płaski. Zapadła cisza. Bo cóż można było powiedzieć? Mało, że świat okazywał się bardziej skomplikowany niż na pierwszy rzut oka, ale co gorsza, między dwoma antagonistycznymi płciami poczęła wykluwać się miłość. Ciąg dalszy nastąpi. Seks misji, ciąg dalszy. To zdaje się jest... No, ja wolę nie użyłem tego słowa. Ciągle przypominam, że matriarchat jest co najmniej 5, jeśli nie 6, tam może więcej lat starszy. Chciałem na to zwrócić uwagę, po pierwsze, że wśród gwiazd występujących pojawił się Cezary Julski, chyba w tamtych czasach największy polski aktor. Poza tym, nie wiem, czy słuchając tego, pan ma takie wrażenie, że ta moja wizja tego świata feministycznego była niesłychanie łagodna i dobrotliwa, prawda? A zwłaszcza, jeżeli chodzi o słownictwo. Te panie nie używały słów dzisiaj niesłychanie popularnych, a wówczas uchodzących za obraźliwe. Bo to jest nagranie, zdaje się, z okresu, kiedy pan jeszcze nie był seksistą, tak? Nie. Zresztą pogłoski o tym, że jestem seksistą, są przesadzone. Ja po prostu zawsze uwielbiałem kobiety, ale nie traktowałem ich instrumentalnie. Przerażająca wizja, gdzie społeczeństwo jest tak naprawdę fałszywe, ponieważ ukrywają się... Tak, to jest jakby druga sprawa, ponieważ muszę panu to zdradzić, teraz mogę mówić głośno, żarty z kobiet i ewentualnego totalnego feminizmu miały zakryć prawdziwy cel naszej satyry, czyli krytykę systemu totalitarnego, w którym żyliśmy. Systemu dwumyślenia, systemu, w którym nie mówi się tego, co się myśli, a przynajmniej co innego mówi się publicznie, a co innego w domu. Wydaje mi się, że satyrycy mieli wtedy łatwe zadanie, bo po prostu ubierali krytykę rzeczywistości fajną formę. No oczywiście, że każdy miał swoje metody. Ja właśnie stosowałem fantastykę albo baśnie, a na przykład Andrzej Waligórski, ażeby tropić nasze przywary, uciekał do świata bajek, oczywiście opowiadanych mową rymowaną. No to posłuchajmy jednej z takich bajek, Jagienka i Orzechy. Żyła raz pewna panienka, która zwała się Jagienka. Wiele z niej było pociechy, bo tłukła pupą orzechy. Opisał ją, że jest taka, sam pan Sienkiewicz w Krzyżakach. Wpierw żyła w cnocie jak myszka, a potem wyszła z gazbyszka. Wpierw żyła w cnocie jak myszka, a potem wyszła z gazbyszka. I wiodło im się hendogo, chociaż niestety ubogo, bo się pokończyły wojny, zaczął się okres spokojny. A rycerz rzecz znana wszędzie, żyje z tego, co zdobędzie. Ruszył więc Zbyszko konceptem i wpadł na taką receptę. Przywiesił na bramie druczek, że tu się orzechy tłucze. I od każdego orzecha zgarniał taryfy do miecha. Laskowy orzech maleńki, to nie problem dla Jagienki. Mogła za jednym przysiadem stłuc całe pół kilo zadem. Mogła za jednym przysiadem stłuc całe. A gdy dorwała fistaszka, zostawała z niego kaszka. Niewiele też większej troski przysparzał jej orzech włoski. Aż raz przybył jakiś młokos, przywożąc z Afryki kokos. I zwrócił się do Jagusi, że mu tę rzecz rozpłuc musi. I zwrócił się do Jagusi, że mu tę rzecz rozpłuc musi. Spłoniła się żwawa młódka, wzięła dech, napięła udka. Pomodliła się przelotnie i w ten kokos jak nie grzmotnie. Niestety twarda skorupa nawet przy tym nie zachrupa. Wrasła Jaguś w niebo głosy, podskoczyła pod niebiosy. Wrasła Jaguś w niebo głosy. niemocny, jak drugi raz przywali. A ten bydlak jak ze stali. Natomiast biedna dziewczyna zrobiła się całkiem sina. Oddech jej się jakby urwał, by mamrotała. Potem się zaniosła wyciem i się pożegnała z życiem. Potem się zaniosła wyciem i się pożegnała z życiem. Morał. Na ogół umiemy rozgryzać własne problemy, lecz zagraniczne nowości przysparzają nam trudności. Wniosek. Tylko wzrost oświaty może zmniejszyć nasze straty. I hasło bezwarunkowo, mniej dupą, a więcej głową. I hasło bezwarunkowo, mniej dupą, a więcej głową. Wykonanie Oleg Grotowski. Tak, i muszę powiedzieć, że znowu kolejna refleksja, jak kulturalnie w tamtych czasach świntuszono, bo rzeczywiście Andrzej Wajgórski był mistrzem od takich właśnie rzeczy, ale było to tak smaczne, tak delikatne, tak kulturalne. A propos kultury i tych spraw, to przypomina mi się pewna noc w hotelu we Wrocławiu, gdzie przypadkowo zakwaterowano nas w jednym pokoju z Janem Kaczmarkiem. To rzadko bywało, normalnie mieliśmy jedynki, tym razem dwójka, no w noc przegadana, przepita, rano ciężki kas, poszedłem do wanny i w trakcie pobytu w tej wannie strzelił mi do głowy pomysł, po czym wezwałem Kaczmarka na pomoc. Nie dlatego, żebym zaczął się topić, tylko dlatego, że nie potrafiłem z niego wybrnąć. Pomysł brzmiał, czego się boisz, głupia, i nie potrafiłem znaleźć do tego rytmu, bo brakowało mi jednej sylaby. Powinno być, czego ty się boisz, głupia, a Kaczmarek powiedział, nie szkodzi, może być siedem sylab, a potem osiem. I dorzucił tą drugą linijkę. Czemu nie chcesz pójść na całość? I tak powstała piosenka, która stała się najpopularniejszym utworem magazynu 60 minut na godzinę. A i tam piosenką kończymy. Naszym gościem był Marcin Wolski. Dziękuję bardzo. Kłaniam się pięknie. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Była już lata w chacie szło i łapka w łapkę wszystko szło. Co twoje było prawie moje i nagle szept: nie, ja się boję. Tak prysnął nastrój bardzo łatwo, pogasły zmysły, błysło światło. Trzasnął policzek, potem drzwi. Nie było sprawy, koniec gry. Czego się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Czasem warto dobrze upaść, tak niewiele brakowało. Czego się boisz, głupia? Przecież to jest takie ludzkie, że aż wstyd tak nagle uciec. Mała, nie bądź taki głupiec. A potem przyszedł tęskny list. Przyjedź, kochany, nawet dziś. Będziemy w domu tylko dwoje. Ciekawy plan, lecz ja się boję. Znowu zasłonisz mi się, mamą. Znów będą płacze i to samo. O nie, tym razem na pewno nie. Znów się rozmyślisz, przerwiesz grę. Dlaczego? Zamiast obietnic wolę nie. Czego się boisz, głupi? Czemu nie chcesz iść na całość? Ja się mogę wstępnie upić, bo to dobre jest na śmiałość. No to czego się boję, głupi? Właśnie. Przecież to jest zwykła sprawa, a jak uda się zabawa, mogę ci pierścionek kupić. La la la la la la. Czemu seks jest dla nas tabu? Muszę najpierw skończyć studia. A ja zdobyć jakiś zawód. Koniecznie.

Falls. Jakby nigdy nie mieli kończyć. O tym już mówiliśmy i zapowiadaliśmy z wielką radością od poniedziałku. Po prawie 3-miesięcznej przerwie muzea i galerie znów są dostępne dla spragnionych obcowania ze sztuką. Muzeum Narodowe w Warszawie już pierwszego dnia odwiedziło ponad 1000 osób. Także Muzeum Narodowe w Krakowie przyciąga mnóstwo zainteresowanych, a przyciąga swoją nietuzinkową ofertą. Muzeum Narodowe w Krakowie jest już otwarte. Zapraszamy do wszystkich naszych oddziałów, w tym szczególnie do gmachu głównego, gdzie mamy dwie wystawy czekające na Państwa. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawa malarstwa barokowego Szymona Czechowicza to najwybitniejszy polski malarz XVIII wieku. Wyjątkowej klasy wystawa. Wielką atrakcją jest zwłaszcza rekonstrukcja sali zielonej z pałacu w Podchorcach koło Lwowa, gdzie Czechowicz dekorował swoimi obrazami jeden z najpiękniejszych wnętrz w historii sztuki polskiej. Zapraszam także Państwa na drugą wystawę Moc Muzeum. To wystawa eksperymentalna, pokazująca, w jaki sposób muzeum potrafi komentować, dopełniać, tłumaczyć, a może też manipulować dziełami sztuki w swojej własnej kolekcji. Na tej wystawie pokazujemy w takim właśnie kontekście plejadę najwybitniejszych artystów polskich z naszych zbiorów, zaczynając od Olgi Boznańskiej, przez Jacka Malczewskiego, Jerzego Nowosielskiego, Wojciecha Kossaka, a także sztuki współczesnej, między innymi członków grupy Ryszarda Grzyba, Jarosława Modzelewskiego. Myślę, że to niezwykły pokaz tego, jak muzeum tworzy swoją moc dzięki dziełom sztuki, które gromadzi, a jednocześnie w jaki sposób poprzez swoje własne narzędzia, jakimi dysponuje, potrafi te dzieła w oryginalny sposób niezwykły interpretować. Czechowicz był wykształcony w Rzymie i po powrocie z wiecznego miasta przywiózł do Polski umiejętności najwyższej klasy i pozostawił na terenie całej dawnej Rzeczypospolitej bardzo wiele znakomitych dzieł sztuki. Tomasz Załucha, kurator wystawy Geniusz Baroku, Szymon Czechowicz. Na wystawę staraliśmy się sprowadzić najlepszy zbiór najbardziej reprezentatywnych jego dzieł i myślę, że nam się to udało. Wystawa jest bardzo piękna. Spotkały się na niej zabytki, które normalnie pewnie nigdy nie zetknęłyby się z sobą. Wiele jest wypuszczonych z wnętrz kościelnych, z ołtarzy. Wiele przyjechało z zagranicy, nawet ze Stanów Zjednoczonych. Pokazujemy też szereg wspaniałych obrazów włoskich, które mogą stanowić tło dla twórczości Czechowicza, które pozwalają zrozumieć, na czym polegał jego artyzm i znaczenie wśród współczesnych malarzy. Również w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie mamy wystawę, która uruchamia wszystkie zmysły. Filip Skowron, kurator wystawy Moc Muzeum. W czasie jej zwiedzenia możemy nie tylko uruchomić zmysły wzroku, ale również słuchu, zmysłu węchu, dotyku i całe takie poczucie świadomości cielesnej. Na sobie sprawdzaliśmy, jak zmienia się recepcja pod wpływem muzyki, którą słyszymy. To, jakie wrażenia odbiorą zwiedzający, to już pozostawiamy im samym. Natomiast ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach. Kiedy patrzyłem na obraz Bitwa pod piramidami Jerzego Kossaka i słuchałem Arii Toreadora z opery Carmen Georges'a Bizeta, to widziałem, że jest to obraz niezwykle podniosły, dynamiczny, w którym faktycznie widać tę wielką wojnę, która rozgrywa się na tym obrazie. Kiedy z kolei patrzyłem na ten sam obraz, tym, że wziąłem sobie podkład, bo we mnie jest tekst, Kaliny Jędrusik, to wiedziałem, że tak naprawdę ten obraz ma w sobie również jakiś taki ładunek nieco komiczny, ponieważ są to mężczyźni ubrani w kolorowe stroje, na koniach o cieniutkich nóżkach, którzy cwałują w jakiejś takiej bajkowej przestrzeni. Więc tak naprawdę faktycznie można dojść do tego, że to nie jest jeden obraz, to jest 5 różnych obrazów, bo mamy też 5 podkładów muzycznych na wystawie. No to jeszcze ciekawy pomysł, by właśnie tak obcować ze sztuką. Może wprost nie pasującą ze sobą, ale z pewnością zmieniającą percepcję. Krakowskie Muzeum Narodowe odwiedziło wczoraj prawie 1000 osób i z zachowaniem obostrzeń pandemicznych warto było nawet postać w kolejce. Nie zmarzł, ale był pod wrażeniem eksponatów i Państwu poleca krakowskie wystawy. Nasz reporter Wojciech Dorosz. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end.